Arantzuleak, behar ditugu reglatu mikroak, kaskoak eta denak, baina gure gomitak hor dira eta gaurkoan pilota eta mendi lasterketa bat aipatuko ditugu. Pilotan Donibane Garazin ezkerparetako pilotari profesionalak izanen dira ostiral aratsuntan, Salabarne eta preseski enpresen mundu hori urbilagotik ezagutuko dugu. Inazio Errandonea gurekin baitugu. Txaldon Inazio? Ez zaitugu entzun ea oaikoan? Ez zaitugu entzuten, Inazio, zendako ez zaitugu entzuten, ez dakit, entxatuko gira hori konpontzen, orain bai, ea? Bai, zer moduz, arratsaldean. Arratsaldean, Inazio. Hori zaren da, bigarren partean, lehen partean emendi lasterketa batekin hasiko gira, eta Senpereko trail lasterketa izanen dugu, bi arduradun gurekin ditugu, Mirentxu Doienart eta Nikola Etxeberri bieri arratsaldean. Arratsaldean, olatz. Bai, arratsaldean, eleri. Hara, hasiko gira, arazo zomaitzu mikroekin, kaskoekin, eta bar, baina iduriz dena konpondua dugu. Hasiko gira, menturaz Senpereko trailarekin, Mirentxu eta Nikolas zuekin biak. Lehenik, Senpereko traila, biztan dena, entzuleak badakizu zuek ere galderak egiten alintuzola, deituz, gure egatira ditu behar duzue, 0-5, 5-9, 5-9, 8-1, eta Twitter kondua ere irekia dugula, beraz Twitter ez ere mezuak igortzen badituzuela, badituzue, segituko ditugula, eta oarrak edo galderak balima dira, beraz egiten al ditugula, edo zuzentzen alko ditugula gure gomiter, eta Inazio, orain ari gira mendiaz, baina zuek ere galdera bat edo balima duzu, ez dudatu. Mirentxu eta Nikolas, martxoaren 8 hori da? Bai, hori xe, igandez. Igandez, beti data bera da, edo? Bai, beti berraste burian, bai. Erkane baita? Hor, sortzi, bedeazi, martxo astapenean, bai. Martxoaren lehen igandea. Burian, bai. Ez da deus ikusteko hor, emaztearen egunaren... Ez dut uste. Hola erori da gaurkoan. Laugarren edizioa da, eh? Hori xe, bai, laugarrena. Laugarte segidan antolatzen duzuela. Orduan, zomat parte hartzaileetan zinezten, nahi nuen galdegin izenen emaiteko, baina iduriz bururatu da. Baina zomatetan zizte hor? Beraz, Mirentxu, bai. Beraz, hor, lasterkaldien nako baditugu zazpieun baino gehiago parte hartzaile. Eta beraz, guai, etxia da. Etxia da, zendako? Bo, zenta behar baita eman mugabat. Eman ginin jaz 6 egunetan. Eta ikusiz zeharra kasta eta okantzin. Aurten zazpi egunetan da. Ezin delako gero kudeatu edo zer da mendia babesteko? Bai, horire bada eta gero sobera iten du ara, mendi gure menditikietan hor sobera ara, eta gero mendiare handeatzen du sobera lasterkaldi eta badelaik bai. Eta sekuritate mailan ere momentu batean behar da mugatu bai. Bai, behar da mugatu. Gero gida, beraz antolatzaile edo laguntzaile bezala lautanoita amak gida. Eta beraz, gehiago lehendako, gehiago behar da? Gehiago behar da, eta bai, eta miren txukerriten duen bezala, sekuritate mailan ere, ez ditugu helikopterake karrazikoko. Horrez, badakigu, badugu saia mendilasterketak aipatzea, sekuritate mailan ere badira sailainit zerrespetatzeko, eta... Ez pizua, baina egin behar diren gauzak dira. Bai, adibidez, bide kurutze guztietan behar dira eman bi laguntzaile permisaikin. Permisa? Permisa, autopermisaikin. Ados. Horieke behar dira txeman, gero, ara... Mediku, suizaile eta horiek guztiak ere? Bai, legalki behar dira hori izan. Beraz, susen ez dakit nor berden hori izan. Ara, beraz, hor izanen da, ez dakit norreiten den euskaraz, sekurite zibil, gero izanen dira ere suhiltzaileak, boba ditugu ere, beraz, elkartean, eta gero kat-katretan izanen dira bi mediku. Eta hortako eskertzen dugu Ronde du Labour antolatzen duen elkarteak, zenta horiek dira heldu egen kat-katrekin. Autolasterketa, bai? Bai, autolasterketa. Eta horiek dira heldu gure laguntzela, beraz egen kat-katrekin. Beraz, ukan ditugu bederen bi kat-kat hor ibiliko direnak. Ba, ondena, prez duzue, prez izte? Bi haste falta dira ino, Ba, elu den astelian bat. Aste bat, ez igande untan ondokoan, eh? Hoixe, eh? Amar bat egunen buruan. Preciste bai. Ba, azken bilkura bat elu den astelian, eta ea hori dena puntuan ezartzeko, eta agian bat preskira. Ba, usai aduzu, laugarren urtea? Bai, ordena, bai. Hala, ez dugu, boi, ez dugu. Petua ondirik ez, azteko, es, beti badirea gertatzen aldira gauzak, baina menperatzen alduzuena, azteko, entzinetik menperatu hau zuen. Internetez maiten dira izenak? Bai, badugu internet gudune bat, beraz hortik izenak maiten aldira. Maiten altziren, eh? Maiten altziren, hala Nikolasek erranduen bezala bukatu dira izen emaiteak. Eta badugu ere beraz egun hortan mendi ibilaldi bat, beraz 16 kilometrokoa. Eta aldiz horrentzat ez da internetez ematen, baizik eta egunean bertan. Eta hori zenak eman behar dira ere? Ba, egunean bertan. Eta mugatzen duzu ere edo? Ez dut uste ez. Ez, nahi duena egiten da. Bai. Egunean beran, beti behar da lizentzia eta edo lizentzia ez da behar. Ez da behar, ibilaldiaren zataz. Ez. Prezio bat badu? Beraz, bazuen? Amazazpi euro zen? Bai, lasterkaldi indako amazazpi euro eta hor ibilaldi indako bost euro. Eta bost euro horikin, okaiten alda, beraz, ogitarteko bat ibilaldiaren erdian. Bai. Ados, lasterketak sartu haintzin, lasterketa susenki, sartu haintzin, edo xeetasunetan sartu haintzin, zendako antolatzen da duzue trail bat senperen? Zer da zuen helburua galdera beste manera batez egiteko? Bo, lasterkalariak gira, eta egia modan sartu dela, eta gogoa piztu da, ni ez nintzen sortzaileetan, baina piztu da senperen ere lasterketa baten egiteko gogoa, gaia baita, eta... Gaia? Erra nahi dut, mendiskak badira, beraz... badugu manera, eta hula sortu da pentsatzen dut. Zenta azken finean, espuk, lasterketa saila espuken, ezamenturaz hain ezaguna, ezagunena, alabai? Ba, ez da berdin ezagunena, zenta ezagunenak izan behar dira rubia eta pilota. Bai, nik bai azteko. Bai, ara, gero bada eskubaloia. Ere, bai. Me gero ondotik... Mendia aldu da, bai? Bai. Mendia bai. Edo nola... Bai, zenta zenbatzuek gure taldean baituzte ondorioake, ara, beraz, ondorioake, beraz, bai, guai hasten da gure munduan. Zomatzizte adibidez, hor, lasterkaritan? Irutu nahi tamar bat uste dut? Alai, alare. Bai, bada denetaik, mutikoak, neskak... Gazte zahar. Gazte zahar, bai. Sartuko gira pixka bat xetasunetan, lasterketa hortan, martxoaren sortzian izanen da, beraz, senpere inguruan biztan dena, senpereko traila deitzen da. Xetasunak emaiten lan dituzue, distantzia, ibilbidea, nola izanen den? Bai, beraz, lasterkaldien dako, beraz, egiten ditu, ogoita bat kilometro luzerako da, desmaila, mila behogoita amarekoa, positiboa biztan da. Tara, hola, fen, jende gehienek reiten dute ez dela mendirik senperen, edo menditikiak direla. Txikiak, bai. Bai, me gero, fen, lasterkaldi hori, gero, aski zaila da ara ere. Zaila da? Bai. Justukin, egina duzue? Bai. Aukten antolatzailetan ziste, beraz ez dakitze postu izanen duzuen susen, baina egina duzue trail hori? Bebe. Nola kalifikatzen alduzue? Zer da, teknikoa da, fisikoa da? Ez da baita ezpada teknikoa, me bainan da fisikoa. Zenta ez zira sekulan pausatzen al. Eta ez da animaleko patarrik, intuzte berdin, hola, 300 metro gehienik, bainan badira frango. Beraz, eta artean ez duzu zira jausten luzaz pausatzeko, edo hola, beraz behar duzu beti... Iraupenean, hainitz galditzen dut, bizki fite doa lasterketa. Patar ez patar, jautsi eta berriz beste batu, eta bo, ala ere, patar, badira batzu. Bai, ara. Zaila bezala ezaguna da hasteko. Ez da, maratoi erdia da, 81 kilometro, kasik maratoi erdia. Bai. Zaila bezala ezagutua da? Bai, frantzesez egiten bezala kaspat da hainitz. Bai. Anitz goiti eta beti. Ara. Bai, desnibelak erakusten du, ala ere. Ara. Eta bota, fite gaki da. Abiadura Bataz bestea biziki... Horrek nahi duen, badirela lare lasterkari honak, joaiten direla. Nahi nuen galegin, nori zuzendu da, norendako egina duzu trail hori? Denentzat, lasterkalari guzientzat, ba onbistanda aditua izan behar da, ara zailtasunak badirelako. Gero denentzat, bai? Bai, denentzat, gero ahakasta ukanez, biztanda, lasterkari unake urbiltzen dira. Horten izanen dugu... Hala, izenak aipatunen dituen, ez dakit baditu zuen jadanik izen famatu batzu? Bo, gero bestaldetik hor izanen dira lasterkari unak, biztanda, gero zautzen duguna hemen izanen da benoak urri. Bai. Beraz hor... Bai, ara ustaitzekoa, dola bi haste hor irabazidu ezakitenun lasterkali bat, biziki famatua, zautzen ez dutana, baina famatua dena. Beraz, bera, eta gero besteik ez dakit, miren txuru. Ez dakit, xuxen nork eman duen izena. Iazko irabazleak? Ez azkizue? Jokin... Ez dakit, ez dut egia egiteko, ez dut begiratu. Egoaldekoak ziren? Ba. Hortaz segidean egoaldekoa da. Ah, berdina da? Ba. Eta hori izanen da berriz, ez dakizu, Egia egin ez dakit. Zaren, esazuek usai abalduzu, pixka bat ezagutzen dute, elgar lasterkariek. Ba. Ara, lasterkariek, eldu dira lasterketa horretara? Zuen ingurukoak, Euskal Herrikoak egan ezake? Ba, jo, hor gienak dira azkaindarrak, gero ondutik xarako jikakoak, gero bastandarrak hor, baitenak, bai emengo talde guztiak eldu dira eta nombrean. Baina, eta kanpokoak? Kanpokoak ere, bai... Kanpokoak erten dudalarik frantziakoak, bai, bordalekoak batzutan eldu dira ere, bordalekoak, edo espainiakoak, madrilekoak... Bai, jaz etorri zen, ez dakit, xuxen berriz, nondik etorri zen, ekipa oso bat etorri zen, ogoi bat pertsona etorri ziren, urrundik. Bai, aurten ere, nioxetik, hor eldu dira, olako, amost, edo amost. Zenta zazpiunetan ez dira denak emengoak, Ez. Katalandarrak eta badira ere menturaz. Hori, zenta ez da egesa batzutan ikustea izenetan, hondik heldu diren. Ez da, ados. Talde izenetan, jena dut. Gero ara, frantziatik, bai, badira bordalekoak, niohekoak, la joxelekoak edo uste dut. Gero bageienak... Gaur egun, trail lasterketa bat egitego, berdin jendea ainitz mugitzen da. Bai. Hori ez da izitzen mugitzeko. Bai, oartuak gira eta adibide eder bat da Euskal Gadek antolatzen duen Euskal Traila. Eta antolatzen duen ere ultra, ordan ez dakit, zuek baduzuen burutik pasazai zuen 21 kilometro egiten duzu, zerbait luzeago egitea. Ez hor, batakit zenbatzuk idilela gogoetatzen, ez luzatzea, baina laburtzea aldiz. Maitea beti maratu erdi hori, eta gero eitea berdin bat 10 kilometrokoa edo hola. Menun izanen den, patar bat bakarrik edo holako biziki fite joan dena. Luzeak badira hainitz urain edo zentokitan atxemaiten dira, aldiz laburrak egia... desagertzen direla. Hori eganen duen, publikoak galde egiten du, eta uartzen gira beste antolatzaileak gomintatzen ditugularik, beste lasterketako antolatzaileak, publikoak galde egiten du geroz eta luzeago. Eta hortako menturaz, Urepelen eta Baigorin, edo Baigorritik Urepelera, egin dute ultra hori 180 kilometro. Ez gira behin egilituko. Inaxio ez, 180. Hori ikaragarria da. Hori zelaian ere handia da, pentsatu goitxi eta beti, malda goitxi beti ikaragarria da. Bai. Modan den gauza bada orain. Guk ez dugulako asmurik hasteko. Bo eta ez dakit manerik izango ginuken, antolaketa mailan diozu? Ba, eta ibilbidea... Ibilbidea ere, aski mugatua da, menturaz senpere inguru horretan. Ibilbidea ez dakit, aipatu duzuen xeeki, nondik pasatzen den, zein diren maldak, stotxaran gaindi ibiltzen dela ere. Bai, bobietan, lasterkaldian ere, zenta bada, biatzen gira beraz senperetik, iten du... Ibarruna osotik, hor izan behar dira 10 kilometro... Xaure, gero pasten da pixka bat azkainera, eta gero azkainetik xarat, eta xaratik berriz berriz senpererat bai. Xaran, zualmendin? Bai. Zualmendik? Zut pasatzen dara? Bai. Lehenik egiten da itzulitiki bat hor 8 kilometrokoa senperen gaini, edo ibarun gaini, eta gero joiten da Santa Barbarat, hortik bizkartzunerat, esnaur, eta gero handotik zualmendi bai. Kasu zualmendi, eta gure irratiak badu antena txiki bat, han? Bai. Handik pasatzean eraz horroitzeko. Eguna nola pastuko da? Orduan, ibilbidea hori oinez ibiltzeko hori zazpietatik goiti hasten alko dira jendeak izena maten eta oien ibilbidea hasten. Nora joan behar da izena maiteko, Mirentxu? Ibarrunen berian, Ibarruneko plaza tiki hortan. Hor orden antolatua izanen da eta xapituekin eta historio. Zazpiontan Ibarrunen, ibilbidea egin nahi dutenek? Ara, zazpietatik goiti hasten alko dira eta lasterketa behatzeuntan hasten da. Dortxalak bezperatik hartzen dira. Ibilaldia zaizira edo... Barkatu, lasterketaz. Nagusia trailaz, eh? Hai. Ibilaldia zeten horretan abiatuko da? Zazpietatik goiti hori. Zazpiontan izena eman eta abiatzen da? Bai. Ez da hor, ez da lasterketarik, ez da irabazlerik eta jeus, Hortako, zazpiak eta zer du artean... Zazpiak bedatziak arte. Hala, bedatziak arte. Bai. Ados, eta ibilbidea, beraz, lasai, lagunen artean, lasterketari gabe. Hori. Eta lasterketa behatzio intern hasten da, dortxalak hartzeko bezperan hartzen aldira, edo goizian... Zazpietatik goiti ere. Bai. Gero dortxala errekuperatzeko behar da, behar da patu, bizitan da, fen patia da, normalki, gero behar da eman ere, beraz, mediku agiria. Edo lizentzia. Edo lizentzia, me lizentzia atletismokoa edo triatlonekoa. Bai. Ez rubikoa edo pilotainikoa. Hori bai. Biziki importanta da, kasu maiten duzu hori, eh? Bai, eta gero mediku agirian ere, eman behar da, hartzen aldela atletismoa, baina lehiaketan, eh? Ez atletismoa loazir edo... Ados, nahi duxan, horren zazpion jendek, bo, gehienek usaila badute, baina zazpion jendek izena eman dute, internetez, seguraski pagatu dute, joan mar dira dortxalaren bila, baina ez dute antzi behar, batek antzten bali madu? Ez dukanen. Ez dukanen dortxala. Dortxala, bai, eta diruare ez dugu itzuliko. Enkaz, hola, argi eta garbi badaki, ahazten duenak edo ez duenak agiria, ez duenak baimena, medikoarena, ez zego du parte hartu. Beste naz, elkarteko lehendakariak, pentsatzen dut, Kristoen ardura hartzen du bere gain, paperak ez palima dira ongi bilduak. Gertatzen da, gertatu izana da? Gertatu izana... Gogoan duzue, batek lizentzia antzirik edo agiri antzirik eta ezin parte hartu? Baina gero... Ba, gero ahainatu ziren, ondarean... Molatu zen... Bai, lege mailan, ara berda errefusatu, zenta edo zen gerta, gero... Bai, gero zta gehiago... Modan den lasterketa izanagatik, gero zta gehiago jendek parte hartzen du, baina, behar bada, hortako ere gero zta zogotzago izan behar da, holako gauzetan, ez da, erran behar da, 81 kilometro mendian, ez dola nornaik egin, mentura Inaxiok ezin du egin, eta nik ere ez. Edo bai, Inaxio ez dakit, eh? Ez, nik erratzen bazin idan oain dela mar bat urte bai, da, agia seiatuko nintzen, baina oain ez da pensatu ere ez. Ez du, behar da, prestatua izan, Mirentxu, eta... Bai, izan da. Bai, izan da, eta ara osa jiunean eta izan bai. Ados, zuen webgunean ikusten dugu, badira asetasun guziak, badala lasterketa, badira argazkiak, iruzkuntzetan, euskaraz, frantsesez eta espainolez, menturaz frantsesak du importantzia handiena, baina euskara bada ere, zer leku badu adibidez puk lasterketa talde hortan euskarak, eta badu merezidon lekua edo ez? Ikusten zaituzte eta gari ziriztela keinuak egiten... Gogoetatzen. Bai, ez dakit nola... Hor bildu biskat mikroan, bai. Nikola. Ba, menturaz... Berleke gehiago izan, baina gira ere euskalduntzen batzu, eta... Bai, hartuko du pixkaka bere tokia, eta bai, arduradunak eta entxatzen dira. Gogoetatzen duzuen zerbait da? Naturalki egin duzuen zerbait da? Ez, momentuko ez. Momentuko ez. Zer da, berria da elkarte gisa edo zenako egin duzuen momentuko ez? Bai, gogoeta, momentuko ez da biziki aurreratua. Bo, gero badir, ni arribatu nize jaz, ara, beraz, bon, hasti behia da, bada lau urte eiten dela traila, beraz, zen momentuko itea, lasterka hori, hori antolatzea, beraz, bai, gero, guai. Da, hor, janik webgunean, norbaitek euskara zeman adu, edo janik ala zen? Ah, ja, danik... Arrazen, astapenetik. Bada, ala ere, nahikeria bat... Bada, nahikeria bat, bada, gero gure artean egia ahemanak maiz frantsesez dira, bon, eskualun eskasez, do, bon, eskualakari eskasez. Bai, ez dira, euskara dakitenak ez dira inbeste. Eta alta hemengoak dira gehienak edo... Bai, me... Senpere eta inguruneak alare euskaldunak dira? Ara, me ahemanetan, ahemanetako hizkuntza da frantsesa. Spuk lasterketa, antolatzen duzu beraz martxoaren zortzian hau trail lasterketa hau, senpere trail lasterketa hau, bada lau urte. Bestalde, besterik antolatzen duzu urtean ziak? Ba, beste bat senpereko bestenkari. Arek amairu kilometro giten ditu, horako zerbait. Beraz, errepidean, Ez mendian, Ara. Eta, urare, bon, aski zaila. Patar, gutior batzu behar direlako. Eta biziki fitega kida ere. Ere. Kasik sobera, arizira, iduridu kasik sobera fite, mirentxu? Bon, belasterketa bat da... Ara. Ostion ere, erraiten zinuen, traila biziki fite joaiten zela. Hortara heldu dira ere jendeak... Bai. Ora, hori da galdera bat. Heldu direnak irabazteko, eta fite biatzen dira estapenetik, eta batzuk bakerrik egiteko 21 kilometroak beste ambizio hori gabe. Hola banatzen aldira? Bai, me, estapena aski egisa da. Lehen 8 kilometroak ez da desmaila undirik, beraz fite biatzen da, eta ez pari mauzu mailare, bestak fite... Jendeak segitzen alduk. Ara. Lasterketa guzietan gauza bera da, astapen batean buru hori ematen diozu, bor, gakinaiz, lasterketain bururatzeko eta ongi bizitzeko, eta azkenean auzokoen abiadura hartzen duzu eta jokoan txartzen zira, eta tal egiten duzu. Hori da. Lasterketa bat da, bera. Salbu, auzoko ameki joitema nima da, hor. Ara. Untxala zartzen duzu, kompainia bat duzu. Fite joiten den auzoko haren ritmoa hartzen duzu. Zuek, bestale, spukek zer ekartzen du antolatzen duzu bilasterketa horiek, gero ateraldiak iten dituzue, entrenatzen ziste, nola pasatzen da? Bai, beraz, entrenatzen gira elgarrekin, gero badira, norbait joiten bada, edo hasti badu joiteko haste burian, igurriko du mail bat beste guzier, eta hola nahi bauzu joan, joiten zira bestekin, zira sekulan bakarrik. Eta ez pari mazira hor aroaren gatik edo hola motibatzen bakizu beste egiten dira entremendura, beraz... Zukretez, estudioan sartu entzien egiten zinuen giro hona zinutela? Ba, gero... Hortan, bai, kristoen giroa da, ni jaz ez nuen ni hori zautzen, eta... Hala, initugu lasterka li eta besta zenbatzu, eta... Bai, eta beraz, bai, kristoen giroa da, bai. Inetxu? Bai, gauza bera. Zure sartu berria, zain aspaldi. Gaden urtean, ba. Jaz. Bestalde, ze lasterketan parte hartzen duzu zuek, lasterkari gisa, Mirentxu eta Nikola. Bistakit, zein da dibidez egin duzuen lasterketa handiena? Nik jaz, eskual trail. Nik ere jaz, eskual trail. Izan egin beh... Zoin? Nik bi aldiz bergoi kilometro. Ba, eta nike. Eta? Ba, ongi, kolpatua, baina ongi. Lagun biziki on batekin, ta biziki ongi pasat. Eta zuen ondorioaz kontent, emaitzaz? Ba, ni izi jarri. Ba, nike izi jarri, elburia zen bukatzea, eta hola lagunaikin, ez sobera gaizki, hori hortan, mara. Bialdiz berrogoi, nahi duekan, hori da, bialdiz berrogoi, berrogoi kilometro egun batean, eta biaremunan berriz berrogoi. Ultrak tentatzen zaituztete? Bat ere. Nik dire bate, mementuko bate. Egun ta bitamak, ez? Ez, ez, ez. Ez. Ez, ez, horten, nik egin dut bi aldiz behoa, iber lagunaikin, txatuk egira ubek iso eitea, eta hori. Bon, burratuko dugu, Senpere trailerekin, martxoaren sortzian, abiatzea goizeko behatziontan. Bazkaltzeko manera bada gero, ikusi dut ere, besta txiki bat izan da gero? Bai, bon, berdin, bautuzte, bazkari guziak salua dien. Beraz, bai, zutenaz, berreunta berregoita mar pertsunentzat bazkari antolatzen dugu. Ostatuare bada, eta gire goxo bat sortzen da, bai. Ba, eta badugu sukaldaria, beraz, taldean, eta sukaldari una da. Gainera? Bai, bai. Denak baituzu, eh? Bai. Bon, beha, ontsa da, esker mila, Mirentxu eta Nikola, gurekin egonik, Mirentxu duienak eta Nikola Etxeberri. Bistan dena xantza hon, martxoaren sortzean, dena ongi iragan dadila Senpere aldean. Eta, maztakit, besterik gehitu nahi baduzue. Ba, guai, salduak dira izen emaite guziak, jendia joaiten ala ikustera eta eskuzartak emaitera. Eta... Ba, ibilaldia balio du egitea, ibilaldiaren egitea balio du. Sustut, zera... lasterketaren bildaldi bertsua baita, eta baina zentzu kontrako zentzua. Beraz, lasterkalariak gurutzatzen dira. Gurutzatzen dira, bai, bai. Eta txalotzen aldira, eta janeko inizatu dut, eta bizki goxo da txaloan izatea. Bai, eta ongi etorri deneri. Trailaren zat lekurik ez, baina ibilaldiaren zat denak komit dira izen emaitiak zazpitatik goiti beraz ibagunen ana auzoan. Esker mila eta egon gurekin istante pilota ipatzen dugu? Esker. Ala ere ikia aur kantu xapelketa Lapurdiko kanporaketa bizi argitzea martxoaren 15an igandez Luosoko Arrixuri gelan kadira batian 6 eta 15 urte arteko kantariak bakarka taldeka a cappella sorkuntzaz edo kantu ezagunekin Beren boze derrenak eskainiko dauzkigute. Parte hartzeko, deitu gure irratira, azken epea martxoaren 7a. Lapurdiko haur kantu xapelketa martxoaren 15an Luosoko Arrixuri gelan arratsaleko 2 orenetaik goiti. Haur kantu xapelketa biharko izaren gunea. Arentzuleak Jokozkanpo emanaldia segitzen ari zirezte eta gure gomitek galderak egiten aldituzue 0-5-5-5-5-0-1 telefonora deituz lehen zatian Senpereko traila ipatu dugu eta oraingoan pilotaz ariko gira eta profesionaletaz ezkerparetakoak eskuska biztan dena Xala Merino Donibara garazin izaten baitira ostial aratsuntan eskubidea zabaletaren kontra Inazio errandone aspeko arduraduna gurekin dugu Inazio lehen gauza, nola doa salmenta garazin? Bueno, salmenta ez dakit, zehazki nola doaien, badakizue aurre salmenta egiten dela bai. Garazi eta Baigorriko turismo bulegoetan. Eta, bueno, hor arduraduna Samari Mailago da, eta bueno... No, bada esperantza beteko dela. Bueno, hor hirugarren aldia antolatzen dela, eta sekulako giroa lehendabiziko bi alditan izan du da. Aurten erramar da, bueno, Xalak eta Sekulako arazoak izan dituela txapelketa honetan, baino bertzaldetik Ezkurdia eta Zabaletantzako punto izugarri importantea da, txapelketa izugarri fuerte hasi bai ziren, baina noain bueno, pixkat gelditu indire eta puntu hau izugarri importantea. Hori da, hasi dira tiroa bezala, zazpitik zazpi ustu dut, bai. Eta azken hirua galdu ituzte, zei dira, pixka bat ari dira Ezkurdia Zabaletan nekatzen hasia dira, edo? Bueno, gazteak dire, bilek gazteak dire, maila hundiko pilotariak, baino... bueno, oain erakutsi bar da hor, kompetizioko presio hori gainditzen badakitela, eta, bueno, zugerran duzu moduan, azkeneko hiru partiduak galdu egin dituzte eta bueno, ez dakite urduritasunak edo hasi diren, baina puntu hau beraientzako izugarri importantea da. Matematikoki sailkatuak dira ala ez? Ez dire sailkatuak ez. Eta bueno, kontuak eginta denak pentsatzen genuen 8 puntokin ja matematikakoki sailkatuak izango ziela. Hauek 7 puntu dituzte, baina seguraski 8 puntokin ere matematikoki ez dire sailkatu izanen. Salamerino 2 puntu bakarrik, bai. Matematikoki kanpo. Bai, bueno, tamalgarriz, bai. Matematikoki kanpo, eh? Bai, nire ustez, bai, gehienez... Seiera iristen ari bai, da. Bai, seiera, ez dire sailkatuko beraz. Eta, bueno, dena den partidu arran bar da, txapelketa guantolatu zenian, Salamerino bigarrena, bueno, bikote haundia zela, denak pentsatzen genuen hor finalerdietan sartzeko gai izan entzirela, hor bikote haundienen tartian. Baina, bueno, sekulako arazoak izan dituzte eta hor daude, bai. Nolako partida espero duzu, Ostiral Aratsuntan, Donione Garazin? Bueno, badakit, batez ere Xala sekulako gogoakin dagoela. Txapelketa hasiera unetan, bueno, ez dugu erran bar ze arazoak izan dituen, baina familia arazoak eta izan ditu. Eta guain sekulako gogoakin dago pixkat bere maila irakusteko eta gainera iparraldean jokatzia beretzako importantea da. Lehen gurtian etzuen suerta hondirik izan du Garazin ezpaizuen posible izan jokatzia. Bere eritu zen? Barkatu? Eri gertatu zen? Bai, eri sukarrakin gertatu zen, etzuen posible izan jokatzia eta orten... Aste honetan David Merino ez da gertu aukeraketan, eri zelako? Bai, sukar puntxu bat zaukan, baina gaur egon duna ez berakin, eta ja ez du problemarik, orduan hemen izan da bihar problemarik. Ostira luntan hori izan da. Aurten, Inazio Arandonea, kolpatu hainitz, nola erran, lesionatu hainitz, Nola esplikatzen duzu? Ordezkapen hainitz, nola esplikatzen duzu? Bai, eskuko arazoak pilota munduan izatea normala da. Pilota gogorra delako eta negua hotza hauekin eta lesio hori pilotarien artean normala da. Egia da urten normalean baino geixo ikusi dugula eta jardunaldi batian izan ziren sekulako bajaldik, bi ekipo osoak erori ziren gehi bat, orduan hori ikaragarria da, eta horrek atentzioa deitu du, baina bueno, hori lesio pilota munduan, lesio normaltzat bazal hartu behar da, eta antzinera segitu behar da. Pilotarizo maitzuk adierazi dute materialak egiten dola ere, materialak txipiago, biziago... Baina, bueno, materiala, hombre, pilotarian aitzakia normalean hori izaten da. Pilotariak bere momentu izaten ditu, momentu onak, momentu txarrak, eta kirol guzietan aitzakiren bat izaten da, pensatzen du lasterketatan, eta ez dakit edo... Aitzaki bezala ematen duzuzuk hori? Ba, guk pilota ni pilotari izan du naiz, eta pilota klasi hau gure garaian ez genuen izautzen, eta arazoa berdinak izaten ziren. Pilotarian... Hainbeste? Bai. Bai, hainbeste bai. Txapelketa batean, hainbeste... Bueno, txapelketak ez ziren hain guziak izaten gure garaian. Bai, baino zure momento txarretan aitzakia moduan botatzen duzu, pilota momentu honetan ez dire onak, eta baina, bueno. Beti pumpak iten ditu pilotak, bi enpresatako pilotak pumpan pelota dire. Eta arren bar da pozik gaudela, gustora daudela. Pilota materiala aldetik sekulako aurrekuntza izan du azkeneko urtetan, hemen badakizu guain makina ziten direla pilota hauek eta bueno, pumpa pilota egileak lortu du nolabait pixkat berdintasunak. Gertatzen dena da, pilotarien exigentziare gehitu egiten dela, hori hor perfekzioa iristia ezinezkoa da, eta bueno, kejak aldi hortatik beti izanen dire. Hainbeste aldaketa, hainbeste ordezkapen izaitea diot aste batetik bestera, pixka bat dirdirak entzen dio xapelketari, kalte egiten dio? Bai, ordezkapenak beti kalte egiten dio dudik. Ez eta ordezkariak, eramarra, adibidez, altuna batek bai. beti bere eman du, eh? Bai, altunak, urrutiko etxeak, ordezkatzeko pelotariak nahiko maila altua erakutsi dute, Merino lenak, sekulako maila irakutsi du, baina zuk antolatzen duzunien txapelketa bat jendeak ikusi nahi du titularra, ez? Titularra adibidez, lehen gurtian Garazin gertatu zena, Xala bertako pelotario, iparraldeko pilotaria ez jokatzea, pues bertako ikusleantzat hori importantea da dudik gabe. Ez du konturatzen zizte kaltegarria dela zuen txapelketan hainbeste aldaketa? Bai, txapelketa exigentea dire. Negu guziak guain antolatu den moduan, urrian hasten gara lauterdiko txapelketakin, gero binaka berehala hasten da, eta gero kantxa osoan banakako txapelketa bukatzen da. Ez? Hau pelotarientzako demoraldi gogorra da. Gero udako torneuak datoz, eta nolabait... Lasaiago da hori? Nola barkatu? Lasaiago da udako demoraldi hori pilotariarentzat? Baina momentu honetan ez. Ez udakoa, diot. Bai. Udan... momentu honetan pelotarian demoraldia izugarri gogorra da. Eta pelotaria uniz, partida uniz, ez dire jokatzen. Gehien bat, momentu honetan, irurogei, partida jokatzen dire, eta, bueno, erran bar da... Zartan zu, pilotari bakotxak? Ba, gehienak jokatzen duenak, gehienak, eh? Gehienak, 70 partida urtean. Bai, urtean. Gure garaian adibidez, jokatzen genituen 80, 90 eta 100 partidore. Baina demoraldiatzen hain exigentea, hainbeste txapelketa etzen, hainbeste telebistarik etzen. Gaur den egunean 100 guztian telebistaz daude eta horrek nolabait exigentzi bat. Nahi duerran, telebistarik ez delarik pilotariak pixka bat frenatzen duela, apaltzen duela bere maila? Guainez. Erran inizun, gure garaian telebistarik etzegoen eta partidu hau niz zeuden. Bestaz, exibizioko partidu hau niz, eta, bueno, postu maila batian, exibizio moduan jokatzen duzu. Gaur den egunean, ikusleak, telebistaz ikusten ditu partidu, txabelketako partidu denak, eta badauka referentzi bat. Orduan, gaur den egunean, naiz eta telebista ez izan, zu izintzara herri batera, edo pelotari bat ezin da herri batera joan, eta erdi purdi jokatu, eman bardu bere maila, beraz, demoraldia exigenteagoa da. Erran duzu, txapelketa ere exigentea dela, beraz, hainiz galdetzen duela, galdegiten duela, luzea da, oso luzea, hainitzenako luzegia, zenako hain luzea egiten duzuen? Luzegia... ez dakit segitu duzun txapelketa unen historikoki evoluzioa. Hau hasi zen guain dela urte batzuek, itzuli baterat itentzen, gero itzuli bat terdirat itentzen txapelketa hau, eta guain bi itzulirat itenda txapelketa hau. Hori zerratik itenda da? Ikusleen eskaerangatik. Txapelketa unek du sekulako arrakasta jende aldetik. Ikusleen eskaera edo enpresen beharra? Ez, baino ikusleak eskatzen baluke banakako partiduak emango luke. Hiru txapelketa handietik binakako txapelketa unek du eskaera importantena. Guk saltzaile moduan ikusten ditugu herriko eskaerak eta ikusten duzu arrakasta handia dula. Ados zira errateko kirol maila hartuz edo kirol ikuspegia hartuz luzegia dela? Ez. 19 partido finala jokatuko duena. Ez nuk errango luzegia dela, ez. Ez, gainerat... Formatu ona da. Formatu justuena. Guain dela lau urte arte, uste dut, ikentzela itzuli bat tardi. Hau da, enpresa berdinako pilotarein arteko partiduak etziren jokatzen bi itzulitarat, baizik batera bakarra. Eta orduan erraten zen, etzela justu hori. Hori etzen zuzena zen, eta enpresako pilotariak etziren gurutzatzen. Hori da, gurutzen ziren, itzuli bat bakarra. Itzuli bat bakarra. Orduan hori erraten zen, etzela justu egi, eta historio, eta hor bat zirela, orduan hau da, bi itzulitarat, ligaxka, eta oso... Naiz eta aurten, lesioa agian gehiagi izan, eta historio, baina orokorrien hartuta, nire ustez txapelketa oso polita da. 8 pare, zarri dituzue, 8 pare ez da gehiegi hor, ez da mail desberdin gehiegi? Guain ordezkoak ikusi duzu ze maila eman duten. Bai. Ikusi duzu ze maila eman duten, eta nire ustez bada maila, gainera guain ikusita gazteak heldu direla, horrengo urtetan ere nire ustez maila hori ziurtatu izanen da. Zu Inaxio Arandona, aspeko enpresa arduradun, kentzen zira, ezartzen zira ikusle gisa bakarrik, zaila da badakit, zaila dela, baina ikusle gisa bakarrik, zuk hautatuko zinuke formatu hau. 8 pare, multzoko partidak joan dinak, finalerdiak ligaska eta finala. Bai, alternatiba zein da. Agian, Agian finalerdiak kanporatu finalerdiak kanporaketak ligaska gabe edo pareak 8 orde 6 edo egin ordez multzoko partidak bi aldiz bat bakarrik bai baino kontuan hartu behar duzu guen enaizari enpresa ikuspegitik Bueno, bai, hala da. Enpresa ikuspegitik bizten dena... Bai, baino dena lotuta dago. Nik erran nizun adibidez finalerdietan. Ze partiduak elizten ligaizko horretan. Eta sekulako jendetza mugitzen ditu. Beraz, nik enpresa bazala hori aukeratuko nuke. Baino ikusle bazala, hor ze aukerak ikuste, ze aukerak ematen dizun formatu horrek. Nik ikusle bezala adibidez finalerdia ligaizka ez zait zuzena iruditzen. Irupa finalerdia irabazten duena irabazi du eta finalean da. Hiru partidutara jokatzera. Bai, zu telebistako ikuslea moduan. Bai, eto, edo kantxako ikusle moduan. Bai, baina bueno, hor badaude kantxa. Pero nahi baditut ikusi hiru finalerdi, bai, egia da. Baina holakotan zenako ez egin finala hiru partida oberenera. Izaten da. Baita, beste aukera bada, baina final bat ordez hiru final. Baina finala da. Finalerdia da. Ez nago ados. Finalak xarma hori kentzen dio ja egun handia moduan eta finalerdia berriz astero frontoietan ibiltzen dena, pues aukera ematen dio klase guzitako partidu ikusteko. Normalean taula da ustut azken urteetan binakakoak du jende gehien mugitzen bai. Txapelketan iduridu aurten gutxiago ibiltzen dela frontoietan bai iztatzen jazu bueno, bai? Badire orokorrian gero balantzea inbarra da baino negila da guri bigarren itzulian adibidez Olaizola bigarrenari tokatu zaigu antolatzia zazpi jardunaldetik bostetan eta pensatu non dagoen, min hartua da, horrek ez du eskuko arazoak, baina beste arazo klase badu, eta horrek noski kentzen du jendia frontoietan. Aurtengo, ez dakit, referentzi moduan hartzen aldean, aurtengo txapelketa, ordezko hauniz izan du baitire, eta pixka bat, xarma horik kendu dio zara txapelketari, ez? Zuzu hortako den, bai, jende gutxiago. Bai. Partidu interesgarrietan, eta jende hauniz ibili da. Labriten beti bada jendea. Bai, labriten jende hauniz, eta, gero, eskaera, herri aldetik, eta historieta ikusten duzu ze interesa duen, gero, bueno. Zuko hori ongi zautzen zuzu, kudiatzen baituzu arlo hori. Ondoko galdera da, pilota krisian da? Krisia, gure sozietatea dena krisian dago. Gure hori argi dago. Ja, baina, horrek alde ona badu, naiz eta krisia ikaragarria pasatu, ikusten da pilota ikusleentzako oso kirol, interesgarria dela eta hor gaude mantentzen ditugu txapelketak eta udako torneoak eta telebistan audientziak eta horrek eran nahi du oso interesantea dela ikusleantzako. Duela gutxi, gurekin izan dugu ez estudioa, baina elkarrezketa egin dugu Xavier Casobon, nazioarteko presidente berriari, zakit ezagutzen duzun, erraten aipatzen ginuen nola zesta punta egoera larrian zen estatu batuetan, eta nola ere erraten zigun berak pilota profesionala ezkerparetan Euskal Telebistak perfusiopean atxikitzen zuela. Zer diozu? Barkatu. Perfusiopean atxikitzen zuela. Nahi duran, bizizela bakarrik Euskal Telebistari esker. Bueno, Euskal Telebista importantea da, esku pilotantzako. Baina telebistak importantea dire kirol guzietako. Orduan, nik zen nahi duzu erratia. Ados ziren horrekin edo ez daimestu? Bai, ados bai. Nago, baina telebista importantea da futbolantzako, importantea da tenisantzako, importantea da kirol guzientzako. Nahi dutaran, orain Euskal Telebistak erabakitzen bali madu ez gehiago pilotarik ematea. Baina Euskal Telebistantzako izugarri importantea da pilota. Bai. Pilotantzako importantea da Euskal Telebista, baina Euskal Telebistantzako izugarri importantea da bai. Pilota baita ere, audientziak emaiten delako. Neutran, Euskal Telebistak zakitzea arrazoinengatik... Baina pilotak beti segituko luke. Hori da, nire galdera. Baina profesionalak. Desagertzen bada telebista futbolatik, futbolak segituko luke? Ez dakit. Bai, pilota segituko luke. Pilota betidanik bizitu da lehenago telebistari gabe, beste maila batean, noski. Eta bain ere segituko luke, beste maila batean. Bukatu da kontratua, ustut, Euskal Telebistarekin, edo orain ari zirezte berriz negoziatzen, edo zertan zirezte zuzen? Bai, hor negoziatzen nahi dire, bueno, hori ez da nere arloa, bai, nere arloa, baino bai, hor negoziatzen ari dire, bai. Nahi doran, ez dakit, hainbat urteko kontratuak egiten direla, orain bukatua dela, hori da, eh? Orain... Bai, bakarra guain, Euskal Telebistak segitzen du telebistaz maten partiduak, txapelketago partiduak, momentuen txapelketago bukatu arte, hor prorroga bat izan du da. Ados, eta ondotik, bai, beraz, berritz egin beharko da beste kontratu bat. Bai, izketan nahi dire, eta, bueno... Asko aipatzen da, Euskal Telebistak egiten ari dela proposamen bat apala, euneko 19 aipatzen da... jautsiko duela proposamena, ez dakit egia den, eta... Bueno, nik erratzen aldizutena proposamen ekonomikoak onartuak edo onartzeko hor daudela, gero badire beste gauz haunitz negoziatu barrak eta historio, ez? Baino nik hor informazio gehiago ezin dut eman. Karo, hor nere goitik daudenak negoziatzen ari dire Euskal Telebistakin, beraz, bueno, nik hor gauza hondirik ezin dut arran. Ez dut ulertu, zer negoziatzen da proposamen ekonomikoetatik? Bueno, hor badire gauza honiz, produzioko asuntuak, eta hor publizitate, badire... Edo... Bai, publizitatea, eta bai, gauza honiz, bai. Ados. Horrek, adiez, apaltze... Adibidez, uneko goia balima da, olako apaltze aski importante bat balima da, ze ondorio izaten aldu enpresengan, eta pilota, bueno, enpresengan, ez, eta aspek du ETB-rekin kontratua edo biek? Bai, hor zatika, biek. Biek, ados. Biek, bai, hor daudelako publizidadia eta bueno, emisioko eskubideak, bai. Eta dena. Ze ondorio, beraz, enpresengan eta naturalki, beraz, ondorioz, pilotariengan? Bueno, pilotariengan egoera ekonomikoa honek, azken egoera ekonomikoa, krisia egoera honek eragina pixkat izan du, hor jetxiera batzuek eta izan du baiziren, oain dela irurte. Bai, eta bueno, pues guk egokitu behar dugu, pues egoera oaingo egoera, bueno, momentu honetarat, eta hor ze gertatuko litzeke, pues bueno, segun ze sarrerakin eta ze generatzeko gai den enpresa, pues bueno, horren erabera egokitu behar da. Hau da azken finean bueno, negozio bat eta bueno, hor ondorio zuzena da argiki, pilotariek soldata txipiago izango dutela. Bueno, pilotariak pilota badakizue mundu oso txiki dela eta horren erabera pilotariak sekulako soldatak izan dituzte, figurak batez ere sekulako soldatak izan dituzte. Momento berenak pasatu direla pilotan, momento ekonomiko pilotarintzako, seguraski bai, uain heldu diren figura berriak... Bai, parentesi txiki bat, bai? Jaso, zu pilotaria izana, adibidez orduko izarra, zure izarra izan zinen zure demoraldian, baina... Izarra ezain beste. Baina, mantzekun, Julian Retegi bat, izarra hundiena izan bai. Zena, eta oraiko Olaizola edo Irujo izarra hundiena dena, momentu hobea zen Retegirentzat edo Olaizolarentzat? Ez. Olaizola Irujo, Bai, Olaizola Irujo izan dituzte, bueno, urte batzuek ikaragarriak, izarra hundiek izan dure, eta bai. Egoera ekonomiko... oso importanteak eta onak harrapatu dituzte. Uain, bueno, ondorengo figurak, bueno, ikusi beharko da. Egoera ekonomikoa agian aldatuko da. Uain, erraten dute politiko guziak ja buelta ematen nahi dela, krisia kautzen nahi dela, eta ikusiko dugu, horrengo hiru lau edo bost urtetan ikusiko dugu, ez? Baina momentu honetan, enpresak ez dire gai, oain dela urte batzuko kontratuak ordaintzeko hori argi dago. Eta ikusten dugu, zeren pilotari batzu, desente, poliki-poliki, ezkanporatu, baina etzaie kontratua berritzen ari. Bai, bueno, bai, baino hori nik adibidez, oain dela zazpi urte hasi nintzen, hemen lanian, Aspen hasi nintzen hemen lanien, eta orduan 30 pilotari ginen Aspen bakarrik, beste hainbeste asegartzen, hau da 60 pilotari. Momentu honetan enpresa bakotxak 22 pilotari ingurun gaude, eta bueno, pues hori da pixkat egokitzia momento, bueno, oraingo momenturat, ez? Oraingo momenturat. Denboran 30 gehiegi zen edo beharrezko ziren? Ez, momentuan beharrezko ziren. Partido gehiego antolatzen ziren eta orduan beharrezko ziren eta pilotari bakotxak ere pilotari bakotxak partido gehiago jokatzen zituzten. Batez ere udan partido gehiago zeudelako, ez? Eta ondoriozos gehiago irabazten zuten. Bai. Partido gehiago jokatzen zuten, sos gehiago irabazten zuten, hori argi dago. Hor ikusi ditugu, pilotari batzu joan dira, gogoan dut, Sebastian González izan zen historio bat, baina Asier Olaizola... Hori da adinan kontu, hori kirolan munduan, hor badakizu urte batzuek aprobetsatu inbar dituzula, eta ja urte batzuetik goti nahiko lan. Hori guzti harrateko, hor badirela puntakoak, behar bada 6 bat, 6 bat puntakoak direnak, izarrak direnak, badirela gazteak heldu direnak, oain berriki eta indarrean heldu direnak, Artola bat, Altuna bat, eta gero badirela erdiko horiek, hor guzi horiek, eta horietako bat da Ekaitz Aralegi adibidez, hor igande honetan izanen du azken partidoa, ez zaio kontratua berrituko. Erdiko guzi horiek hor pixka bat dira, ara, lanjerian bezala. Bai, baina hori konturatzen bazara, hor izaten dira belaunaldiak, oain badator amateur mailan, aficionado mailan, belaunaldi bat izugarri polita, eta bueno, horietako lehendabiziku dire, Artola, Altuna, gero amateur mailan oain Irribarria pasatuko daue gurekin, maila, pentsatzen du, maila hundiko pilotaria izanen dela baitere, eta horiek nolabait eskatzen dute bere lekua eskatzen dute. Horiek indarrian etortzen badire, orduan lekua utzi behar dute. Guk ezin dugu momentu honetan, 22 pilotari gaude, ezin dugu 30-erat igo. Hori da topea didez, 22 pilotari? Bai, gure helburua da hor, 22, 23 pilotari hor izatea momentu honetan. Bai. Enpresa bakoitzean, Bai. Enpresa bakoitzean. Xala, bihar Donibane Garazin da, Xalak nola du kontratu baina, xo? Xalak du guainikan urte bateko kontratua. Orain berriki izenpetua? Bai, urte bat eta bilabete edo olako bat. Ara, adinean ari da sartzen pixka bat ere, nolako etorkizuna hori momento ja urte batzuek dituzunean ezin duzu epe luzean pensatu, hori urtetik urte bat ikusi behar da, eta hori... Baina ez da momenturik oberenean ere, ez dakit helduko den berriz bere momentu oberenera. Bai, ez du zegatik. Bai momentu izugarri gogorra pasatu ditu eta hori ulertu behar da. Berak, txapelketa hau hasi zenean arazo fisiko bat izan zuen, eta gero, arazo familiar importante bat, eta... Bizkarran badu arazo handi bat Xalak, Bai, bera, nire ustez nik berari erraten diot beti motor handiko pilotari dela, eta txasisa, ez dakit hemen nola arraiten duzuen. Bai, frantses da lo txasi, gauza bera da, baina. Bai, txasisa pixka bat, hor hautsa egiten da. Hor idu eskasa. Nola da, zuk badakit segitzen duzula pixka bat, Ipar Euskal Herriko merkatua ezker paretari buruz ari naiz, Guretzako ez da arraxa, hemengo kultura... trinketea da, hori normala da, hemen trinketea da betidanik, jokatu dena, ezker pareta, komplemento bat izan da, beti. Azkeneko 6-7 urteetan, profesional mailako partiduak sartu izan ditugu, eta urtian buruan, 6-8 jaialdi ematen dire, 6-8 jaialdi ematen dire, eta merkatu oso polita da. Ni, mugakoa naiz, ni beratarra naiz, eta niretzako reto bat izan du da hemen sartzia hola partidu batzuek, ez? Gertatzen dena da, hemengo pilotariak behar direla. Oain arte baziren 3 pilotari, hau Xala, Sebas eta Lemuno, oain momentu honetan bat gelditzen da, eta importantia izan entzen pilotari berriak. Ekonomikoki. importantea neutran, enpresa ikuspegi batetik. Bueno, ekonomikoki... Saltzeko neutran, saltzeko partidak hemen ere, zailago da sala joate malima da, sala joanen denean. Ah, bai, bai, bai, dudigabe. Hmm. Baina hori alde guztietan gertatzen da, eh? Zuk Errioxan, adibidez, ez badituzu Errioxako pilotariak, han sartzia jaialdiak zaila da. Zaila da, edo Bizkaian, edo Gipuzkoan. Gipuzkoan... Justukin, enizun galditu, nesu barkatu, emoztea, ja bukatzen ari gira. Titin joan denetik adibidez, titinek utzi du pilota. Ohartzen zirezte, Errioxan zailago dela? Bai, bueno, titin pilotaria handi bat izan du da. Azken urtetan, bueno, etzen ez da hainbeste partidok, etziren hainbeste partidok ematen Errioxan. San Mateo feriatik aparte, bueno, urtien buruan ez dakit zenbatzu ematen ziren, bueno, han ere 6-8 bat ematen ziren. Eta guain, bueno, Merino bigarrenakin espentza genuen, baina, bueno, bikoti horrek ez du gehiegi... Artenaz. Ez du gehiegi funtzionatu, orduan, baina, bueno, hor badaude, beste pilotariek datu zenak, Dario pasatuko da, bueno, uda honetan gurekin, eta, bueno, beti ikusi behar da, ekero ze maila ematen duten. Fitifte bukatzeko, banituen galdera bat, baina bat kenduko dut. Bi enpresa gaur egun, ez da gehiegi? Ez. Ez, bi enpresa izatea ematen dio nolabait... Erokeria izaiten alda, dibidez, pentsatzea, Aspe eta Segartze elkartzen aldirela? Bueno, guain gauza unitz, elkarrekin egiten ditugu, eh? Udako torneo guziak eta txapelketa... Zubieta utzi duzu, bai, ere. Bai, eta txapelketa guziak elkarrekin egiten dire. Guain adibidez, guk bos atzelari importante bagin dituen, eta bat utzin digu Segartzeri, bizkat bikotean ekilibruan gatik, eta txapelketan onan gatik. Inazio, hortan utzi behar dugu, doiduia nahi nuen aipatu ere Maule, aurten ez da izanen Maulen txapelketako partidarik, pena, Donibane Garazin ostiraluntan, espero dugu...